اللهم شيخنا شيخ ناصر الله عمليك إلى الخير شيخ ناصر وكلمة فوفي نافعة ينه منفعة بلا شك تمفيدك سانا يعني كلا موجة كتك مشيخي هي ندوة ينفيدة كوبا سانا أليس كذلك يا جماعة sababu kila shekhe akija yeye anakuja na utamu wake. Yeye anatamani aendelee ila muda hautoshi. Lakini kwa vile tushaanzisha hii taenda tu inshallah. Idhan pia amepita humu. Lakini ametuletea kitu kipya ambacho tutatoka nacho hapa. Kwa nini Husaini na sio Hassan na wengine? Limadha? Kawaulisi. Lakini jawabu futu ushalipata. Idhan hawa watu mashia ni watu wabaya sana, lakini wengi katika Waislamu hawafahamu huu shia. Kama tunavyokariri kwamba ni dini ya Uyahudi, sio dhehebu katika madhehebu ya Uislamu, kwa sababu huo ni ufahamu potofu walionao baadhi ya Waislamu hawa masunni hawa mashafi, ambao ndo wamechukuliwa yadan biyadi rijilan birijil, wamechukuliwa kabisa na mashia wanajigamba na kutembea kifua mbele, si Tanzania tu bali sehemu mbalimbali, kwamba wamefanikiwa katika dawa yao, bali mpaka wizara ya Irani ikatoa kitabu katika kuelezea mafanikio ya ushia ndani ya Irani, kuanzia ndani ya Irani na nje mpaka nchi ya Tanzania ikataje. Katika nchi ambayo ushia umepokewa kwa mikono na miguu kwa baadhi ya watu, na ukiangalia ni kweli sababu kubwa ndio hizi ambazo tunazitaja. Kwa lazima Waislamu nyinyi masunni mashafi mbadilike na mzinduke na muache njaa. Ni bora ufe njaa kuliko kuingia katika ushia ati kwa sababu kila Jumapili unapewa bahasha ina shilingi 1,500 au 10,000. Itakupeleka wapi Muislamu? Sasa na hizi ni katika mbinu za mashia katika kuwateka Waislamu, kutumia pesa, kwa sababu hii ni dini ya mapesa. Dini ya pesa hii, yani wao kutoa milioni 30 kumpa mwalimu wa madrasa mmoja wawili watatu alimradi wawapate hawa walimu ni jambo la kawaida, na hizo bayinati tunazo na sehemu ambazo wameenda kutoa milioni 30 tunapajua, ambapo wanafanya hila na hada kuwadanganya Waislamu ili waingie katika dini yao. Wanawanunua Waislamu kwa pesa. Ni kwa nini Waislamu mnanunuliwa kwa pesa? Mfano mdogo ni haya maandamano yaliyofanyika juzi ya Husaini Day. Sawa. Ile Ashura. Sasa sijui walikuwa wanasherehekea kufa kwa Firauni. Na hii ndio akrab. Ndio akrab kwa yale maandamano. Angalia maandamano yale waliofanya mashia. Tutazungumzia mashia wa Tanzania. Lile kundi au picha katika mitaa na barabara ambazo walikuwa wakifanya maandamano yale, fanya tathmini, utakuta wengi, yani 50% ni masunni mashafi, ndio ambao walioveshwa t-shirt nyeusi wakaingia barabarani. Yani unanunuliwa kwa t-shirt na chupa ya soda na chupa ya maji na keki, unatoka unaandamana, halafu hujui kwa nini hao wanakufanyia hayo. Wao wanakutaka wewe uende kwao. Hawana mpango na dini yako. Yani wewe unadhani kwamba wao ni Waislamu wenzako, kumbe wao wako kinyume na wewe, wanakutaka wewe wakutoe katika dini yako. Kwa hizi ni tanbihati tunazitoa Waislamu, hasa Waislamu wa kawaida ambao hawataki kusoma, ndio yanawakuta ya kuwakuta. Ni sile muda wa Sheikh Alfan naye aje atabahari katika maudhu zake ambazo tulizitaja jana. Atakwenda mpaka hapo atakapokuwa amezikamilisha, na kama muda utakwenda basi tutamstofisha, lakini kinachotakiwa ni kumaliza hii natua yetu kwa kutoa faida zilizokuwa nyingi, ili watu wafikishe faida hizi kwa wengine. Faliyatafadhal mashhuran ma'zura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نغزانك كإيمان بعد يصالنا سلام تنين لليا كبينيشا موضوع زيت ومبازو تميايدي كزبينيشا حقيقة ستريف شتانا وسباب مودو متواتر. Kwenye kipengele cha aqwalus salaf nitataja maneno ya amiril mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yaliyokuja katika kitabu Nahjul Balagha, ambayo ni khutba ya 97. Maneno haya mimi na yanukuu kutoka kwenye kitabu kiitwacho Rahibtu Sahaba Walam Akhtar Ala Albayt. Nimefaidika na masahaba, nimewavuna, lakini pia sijapata hasara kwa Ahlul Bayt wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muallif wa kitabu hiki, hiyo nafsi kaiweka juu ya kitabu ninataka kuisoma hapa juu, ili ukikinunua tu nakutana nayo. Nayo ni maneno ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akiwazungumzia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, itikadi yake yeye kama yeye, ambayo kwa hakika marafidha walikuwa muiji Amirul Mu'minin katika hili. أسامة رضي الله عنه: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نناني هو أمير المؤمنين علي أسامة نليوان ميمي مصحاب ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى أحدا يشبههم. تجا sijamuona mmoja yoyote katika nyinyi na wasije watu wake walionao. Sijamuona mmoja yoyote katika nyinyi hapa anayefanana na hao maswahaba wa mtume. Sababu hapa anazungumza na wale watu wake. Sijamuona yoyote katika nyinyi hapa ambaye anafanana na hao maswahaba. Laqad kanu yusbihuna shu'tan ghubra, kwani walikuwa wanapamba kuzufiwa asubuhi, wafika asubuhi nywele zimechafuka chafuka na wana vumbi. Sasa natoka shamba kulima? Hapana, sikiliza. Kwa nini? Asema waqad batu sujjadan wa qiyama, wamelala usiku kucha wakiwa jambo lao kubwa ni kusujudu na kusimama usiku. Kusujudu na kusimama usiku. Yurawihuna baina jibahihim wa hududihim, yani usiku kucha wao kazi mkubadilisha, mara kayaka bapa la uso chini ya sujudu, mara nlala kidogo, mara kanyanyuka. Ndiyo kazi yao, bimana ni watu wanajishughulisha na ibada. Kadhalika wayakifuna ala mithli aljamri min dhikri maadihim, wanasimama wakati wanapomwabudu Allah kama vile mtu ambaye kasimama juu ya kala moto kwa ile hofu, wanavyotetemeka, wanavyomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, waoga. Chukueni sifa za masahaba hizo jama, alafu msawana mashia marafidha wanaojinasibisha na amiri almu'minina Ali bin Abi Talib kwamba ndiyo imamu wa kwanza, vipi wanavyowataja wao kama wao masahaba wa mtume? Asema ni waoga. Waogopa nini? Min dhikri maadihim, wakikumbuka siku ya kiyama watakaporejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa uoga. Kaanna baina ayunihim rakaba almi'ra au almi'za, kaanna baina ayunihim rakaba almi'za min tuli sujudihim, kana kwamba katikati ya bapa lao la uso, katikati ya macho, anamaanisha bapa la uso, yani kuna sugu kama unavyoona lile goti la mbuzi lile, jinsi lilivyofanya sugu kwa kulikunja chini, yani jinsi wanavyofanya ibada. Idha dhukira Allahu hamalat ayunuhum hatta tabulla juyubahum, anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala macho yao yanabubikwa ni machozi, wabubujikwa ni machozi mpaka juyubi zao, jaibu ni sehemu inayoingia kichwa, pia nalo inaingia machozi, machozi yafika mpaka chini kwa kulia kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamadu kama yamidu shajaru yawma rihi al'asifi khawfan min al-iqabi wa raja'an lis-thawabi, kisha jinsi wanavyomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wanatetemeka katika ibada na hofu, kama vile unavyoona mti unavyopatwa ni upepo ule, wanaogopa. Hao ndio masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa kuogopa adhabu na kutarajia thawabu. Maneno haya ya Amiri al-Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yanafanana na aya aliyotaja ndugu yangu Abu Ayman jana. Aya ya mwisho katika suratul Fath iliyotaja sifa ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali kwa makafiri. Ruhamau bainahum, wanahurumiana baina yao. Tarahum ruk'an sujjadan, utawaona kazi yao kubwa ni kurukuu na kusujudu. kwa nini? Riaa wa sum'a, la yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, kwa kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake. Simahum fen aywa, kama alivyosema nani, amiri almu'minin, alama zao ziko katika nyuso zao kwa athari ya kusujudu. Haya maneno kayazungumza shekhe wangu Abu Aiman jana, haina haja ya kuyazungumza yote. Sasa al-Imam Malik, Imam Dar al-Hijra rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, wakati alipofika kwenye aya hii, anukuu al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, asema, yani Imam Malik kasema hivi: wa min hadhihi al-aya, kuondoka kwenye aya hii, baada ya Malik kuizungumza aya hii katika kuitafsiri, Ibn Kathir asema wa min hadhihi al-aya, na kutoka katika aya hii, intazaa al-Imam Malik rahmatullahi alayhi fi riwayatin anhu bi takfiri ar-rawafidhi. Imam Malik katika aya hii ndio alitoa kwa ijtihada yake ukafiri wa marafidha, kwa sababu aya mwisho anamaliza vipi? Liyaghidha bihim al-kuffar, kwamba Allah kamletea mtume wake hawa masahaba, na akazitaja sifa zile, lengo na madhumuni ili kuwaudhi na kuwakasirisha na kuwaghadhibisha makafiri. Kwa hivyo Imam Malik akasema kila ambaye kwamba atakasirika, amkasirikie sahaba, amuudhi sahaba, amtukane sahaba, bado hata hajamsema ni mnafiki au ni kafiri huyo sahaba, kwa hili tu ya kumchukia, basi yeye kwa aya hii ni kafiri. Maana Allah akasemaje? Liyaghidha bihim al-kuffar. Allah kamletea masahaba mtume ili kuwa ghadhibisha makafiri. Asema Imaduddin Ibn Kathir akiendelea na maneno haya: alladhina yubghiduna as-sahaba ridwanullahi alayhim, yani akichukua ibara ya nyuma, asema Imam Malik kawakufurisha marafidha kwa sababu wanachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala li'annahum yaghidunahum, kwa sababu marafidha yani mashia wanawachukia masahaba na kuwatukana na kuwalani. Wa man ghadha as-sahabata radiyallahu anhum fahuwa kafirun lihadhihi al-aya, la takaye wasukia masahaba radiyallahu anhum, anakuwa ni kafiri kwa aya hii. Sasa al-Imam Malik rahmatullahi alayhi katika maneno haya aliyokuwa taaliki ni Ibn Kathir, كذلك الامام القرطبي رحمه الله تعالى امفتزيا امام مالك كفي تفسير yake asema laqad ahsana malik, Malik kafanya vizuri kuzungumza haya maneno, fi maqalatihi, katika maneno yake, wa asaba fi ta'wilihi, na amepatia katika tafsiri yake hiyo, hajakosea, la kapatia. Wa asaba fi ta'wilihi, kisha akasemaje? Faman naqasa wahidan minhum, atakayemdogesha akamfanya ni mtu mdogo, mtu dhalili, mtu mnyonge, asiye na maana, asiye na faida katika masahaba, mmoja tu akamfanya hivyo, au ta'ana alayhi fi riwayatihi, au akamtukana, akamtusi, akambeza katika mapokezi yake, faqad radda ala Allah rabbil alamin, huyo atakuwa kampiga radi Allah subhanahu wa ta'ala, kampiga radi. Sasa angalia jur'a walionao marafidha, wao washindana na Allah. Allah asema wanatafuta radhi za Allah masahaba, wao wasema hapana, ni kufar, ni wanafiki wote wamekufuru. Allah asema tawaridhia, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah kawaridhia waumini, amwambia mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, idh yubai'unaka tahta ash-shajara, walipokupa bai'a chini ya mti. Marafu yasema hapana, hawajaridhiwa, ni kufar. Imam Malik ndio maana akasema hapana, nyinyi ndio makufari, sio wao, maana wao wana ushuhuda kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema wa man ghadha as-sahaba, na mwenye kuwachukia masahaba, asema autana alayhi fi riwayati faqad radda ala Allah rabbil alamin wa abtala shara'i'a al-muslimin, na amebatilisha sheria ya Waislamu. Na hili ndio lengo la mashia, ndugu zangu. Mashia kama alivyozungumza ndugu yangu Abu Muhammad kwamba wao hawakutakeni nyinyi, wao wataka hii dini hii, kwa sababu ajua nikimpiga sahaba ndio alochukua kwa mtume, sali kishakata hii nyororo hii, kumebakia nini tena? Hakuna dini. Kwa hivyo wote tunawakufurisha kama wao wenyewe makafiri, maneno yao sasa yatakubalika vipi tena? Bila shaka itakuwa ni mardud. Ndiyo maana wakaona wawapige masahaba. Mmoja katika salafu swale kaandika asema, ukiwauliza Mayahudi watu bora nkina nani kwenu nyinyi, atasema ni wafuasi wa nani? Wa Musa alaysa kadhalik. Mayahudi leo waje waulize watu bora nyinyi kwenu ni kina nani, watasema ni wafuasi wa Nabii Musa. Ukiwauliza Manasara, ehe, na nyinyi watu bora ni kina nani, watasema ni wanafunzi wa Yesu kama nyao na vita. Haya, waendee marafidhi uwaulize watu waovu katika dunia ni kina nani, atakwambia ni maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wa hatta ta'lamu, mpaka mjue uovu wa watu hawa. Sikilizeni maneno yao kwa ufupi. Ameandika mmoja katika viongozi wa Kishia ambaye anaitwa Al-Kulaini, an Ja'far, kutoka kwa Ja'far. Maneno haya akayaandika kutoka kwenye kitabu Rawdatul Kafi, mjeledi wa 8, ukurasa 246. Asema kana an-nasu ahla ar-ridda, walikuwa watu hapa anamaanisha masahaba, yani baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, walirtadi wote baada an-nabii sallallahu alaihi wasallam illa thalatha, isipokuwa watatu tu, yani wote walikufuru wakartadi, wakabakia watatu tu, al-Miqdad ibn al-Aswad wa Salman al-Farisi wa Abu Dharr al-Ghifari. Sijui wamemsahau Ali, maana hawajamtaja hapa, na Hasan na Husaini pia hayupo. Asema ni al-Miqdad, wa pili ni Salman al-Farisi kwa sababu ni mfursi mwenzao, na watatu ni Abu Dharr. Haya ndiyo maneno ya marafidha, wengine wote masahaba ni kufaru, ni kufar wa mirtadi. Kadhalika alimu wa mmoja anaitwa Muhammad al-Baqir al-Majlisi, yeye kaandika bil farisia, ambayo tarjama yake kwa Kiarabu inakuja kama ifuatavyo: anna Aba Bakr wa Umar huma Fir'aun wa Haman, Abu Bakar na Umar wao ndio Firaun na Haman. Ndugu zangu, bila shaka Firauna alikuwa watu wa Musa huko kwenye zama za Nabii Musa alayhi salam. Sasa angalieni uongo wa marafidha, kafikaje Firauna na Haman kwenye ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Hayo maneno kayaandika huyu bwana Muhammad al-Baqir al-Majlis kwenye kitabu chake alichokiita Haqqul Yaqin kwenye ukurasa 366. Asema Abu Bakar na Umar hao ndio Firaun na Haman. Alayhim min Allah ma yastahiqun. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio waliofanya juhudi kubwa ya kuifungua fursa. Abu Bakar kaliandaa jeshi radhiallahu anhu, Umar akatekeleza baada ya kufa Abu Bakar, wakaenda wakaifungua fursa, ndio akapatikana yule mateka aliyokuja kuolewa na Hussein. Kwa hivyo hizi ni chuki ambazo wanataka kulipiza kwa mababu zao waliouliwa ni Abu Bakar na Umar katika vile vita vilivyofanyika wakati ule, ili kufunguliwa ule mji. Mtume anakufa sallallahu alaihi wasallam katika nchi ya Furs, Iran, bado Uislamu haujafika. Nani kaufikisha Uislamu? Abu Bakar na Umar. Sharia ilikuwa wawashukuru watu hawa, lakini jambo hili wakalibadilisha. Allahu almusta'an. Kadhalik katika taqribu al-ma'arif imekuja, kadhalika kwenye Haqqul Yaqin kitabu chengine cha majlis hicho kwenye ukurasa 533 kwamba Ali ibn al-Husayn alisema, huyo al-majlis anamuuliza mmoja katika wafuasi hapo, li alayka haqqul khidma, au Ali al-Husayn aulizwa ni mmoja katika wafuasi, li alayka haqqul khidma, asema mimi kwako wewe nina haki ya kukuhudumia, fa akhbirni an Abi Bakar wa Umar, ebu niambie hali za Abu Bakar na Umar. Faqala Ali ibn al-Husayn innahuma kana kafiraini, hao walikuwa ni makafiri wote wawili, alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aidha, na kila anayewapenda watu hawa wawili hawa naye mkafiri vile vile. Kwa hivyo nyote nyinyi mmejumuishwa katika hilo, yoyote yule. Sasa cha kushangaza, ndio maana ndugu yangu Abul Khattab Al-Hadrami Allah muhifadhi akasema masufi ni punda wa marafidha. Kwa nini? Utamwona mtu shekhe mkubwa yuategemewa yaitwa sahibu al-fatwa, naye kasimama kanyooka kama gogo kwenye Husaini yake pamoja na Mashia. Wesi wajulikana waitwa sahibu al-fatwa, wewe huyajui haya mpaka uenda pamoja nao? Asifika yeye ndio yeye yuko pamoja na marafidha ambao wanasema yeye kama yeye ni kafiri. Maana wewe unampenda Abu Bakar, bila shaka marafidha asema anampenda Abu Bakar na Umar ni kafiri, na wewe ni katika wao, kisha waja wasimama na wasema ya Hussein shada hajibu. Wallahi nimeona maajabu wallahi nilivyokuwa Makkah al-Mukarrama mwaka jana, kisha sema labbaika Allahumma labbaik, wao wasema labbaika ya Hussein. Nimekuitikia wewe Hussein. Allah kamwambia Ibrahimu adhin fil nas bil hajj yatika rijala, waambie watu, walinganie watu, waite watu waje kwenye hija, watakujia wakiwa wanatembea. Sasa wale wanaokuja wanasema labbaik Allahumma labbaik, maana waliitikia ule wito, wao wasema labbaik ya Hussein, labbaik ya shahada. Jama kama alivyosema ndugu Salim kwamba urafidha ni dini nyingine, lifahamuni hilo bila istifaa, wala msilitafute mbali. Mmoja katika maimam wa kirafidha ambaye anaitwa Maqbul Ahmad, naye ana tafsiri yake inaitwa Al-Qummi, kwenye ukurasa wa 1027 kaandika maneno asema kwenye kauli ya Allah wakaraha alkufra walfusuka wakaraha ilaykum alkufra walfusuka walusyan asema almurad bilkufr as-sayyid al-awwal malengo ya kufur ni bwana wa kwanza ni nani khalifa wa kwanza huyo yani nani Abu Bakar والمراد بالفسوق الشيخ الثاني اي عمر ها ndio الكفر والفسوق اسامه والمراد بالعصيان هو عثمان يعني تفسيري imekaa kikafiri kafiri imekaa kikafiri kafiri kwa nini kwa sababu lengo lao ni kudidimiza uislamu ndio maana al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala kuna maneno kayazungumza hapa asema lam ara ahadan ashhada bizuri min ar-rafida sijaona mmoja yoyote ambaye ana ushuhuda wa uongo muongo sana kama vile marafida hiyo ni Imam Shafi rahimahullah ta'ala asema hivyo waqad sadaq na kasema kweli rahmatullahi alayhi sasa sitawaambia sisi ahlu sunnati wal jamaa sisi waislamu kwa sababu mrafidha akimshika mtu amwambie njoo usome uislamu amwambia njoo usome ushia chunguzeni hilo njoo kwetu usome nini ushia hamwambii njoo usome uislamu sasa ahlu sunnati wal jamaa wao wana watukuza masahaba wa mtume radhiallahu anhum ndio maana kama hadithi aliyozungumza ndugu yangu al-Munawi jana kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Anas bin Malik siku moja mtume kapanda katika mlima Uhud sa'ida Uhuda alipanda katika mlima wa Uhudi wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman akiwa pamoja na Abu Bakar na Umar na Uthman farajafa bihim mlima ukaanza kutikisika Uhud jama ni mlima unapatikana katika mji wa Madina katika sharqi al-Madina mlima ulivyotikisika mtume akasemaje usbut Uhud ambia hebu tulia we Uhud tulizana fa innama alayka nabiyyu kwani aliwapa juu yako wewe mlima ni mtume was-siddiq mwingine ni nani ni Siddiq sababu Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu yeye kapata sifa hii ambayo imeenena ndiyo imekuwa kama mashuhuri kwa waislamu kwa sababu ya ukweli wake alivyomsadikisha mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mgumu ambao watu wanambeza wenye kumtukana wanamtukana wengine wanamuita kisikio yeye akakubali akaita siddiqun asema aloko juu yako ni mtume na siddiqu wa shahidani na mashahidi wawili shahidi wa kwanza ni abni Umar na shahidi wa pili ni Uthman radhiyallahu anhum kadhalika tukija tukimwangalia Umar ambaye huyu subhanallah kwa marafidha ndio hafai kuna mengine paka ni aibu kuyasoma walioandika dhidi ya Umar radhiallahu anhu ni aibu kuyataja lakini tutajitahidi biidhnillah Umar bin Khattab radhiallahu anhu kama anavyoelezea Abu Dharr radhiallahu anhu asema qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم nilimsikia mtume wa Allah sala na salamu zimuende yakul inna Allah wada al-haqq ala lisan Umar Allah kaeka haki kwenye ulimi wa Umar yakul bihi akitamka Umar yaitamka haki Anas bin Malik radiyallahu anhu anasema قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث niliafikiana na Mola wangu kama tatu. Haya ni maneno ya Anas, bali kuna mengine yalizidi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Ewe Mtume wa Allah, waonaje lau tutafanya hii makamu Ibrahim ni sehemu mtu baada ya kimaliza tawafu yuwaja yuwasali hapa rakaa mbili. Makamu Ibrahim, ndugu zangu, ni jiwe ambalo alikuwa akisimama Nabii Ibrahim alayhi salam akipewa jiwe ni Ismaili akijenga, ni ile sehemu ambayo alikuwa akisimama ndio inaitwa makamu Ibrahim. Fanazalat, ikashuka aya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumwafiki Umar radhiallahu anhu, aya ambayo kwamba inaamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aifanye makamu Ibrahim kwamba ni sehemu ya kuswali. Aya inasema wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, katika sura al-Baqara aya 125. Ifanyeni makamu Ibrahim ni sehemu ya kuswali. Kadhalika asema wa ayatu al-hijab, aya ya hijab. Qultu ya Rasulullah, nilisema ewe Mtume wa Allah, law amarta nisaaka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barr wal-fajr, laitu tawamisha wake zako wajizibe waweke hijab kwa sababu wanazungumzishwa ni watu wengi mwema na muovu. Fanazalat aya ya hijab, ikashuka aya ya hijab. Idha saaltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Allah subhanahu wa ta'ala anaiteremsha aya anamwafiki Umar. Kadhalika asema wajtama'a nisa'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil ghayra, wakakusanyika wake wa mtume katika wivu, wakimwania wivu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqultu lahun, nikasema kuambia asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun. Fanazalat katika sura at-tahrim, taona hiyo aya ikashuka kumwafiki Umar radhiyallahu anhu. Umar ambaye kusilimu kwake mtume aliyenua mikono juu akasema ewe Allah upe nguvu Uislamu kwa mmoja katika wawili, ima Abu Jahali asilimu au Umar. Akasilimu Umar. Leo mtu huyu marafidha wanamfanya ni mtu ambaye kwamba ana laana, tena hapo alipo amefungwa minyororo sijui sabini ndani ya moto. Mahadi al-Muntazar wao akija atamfufua msulubishe, ana ugonjwa sijui katika sehemu za siri sijui hauponi mpaka apate mwanamume. Sasa dini gani hii? Si katika Waislamu marafidha abada. Ndio maana Imam Malik akasema marafidha ni kufar, na akapata watu wakamsupport katika hilo kama Inaduddin Ibn Kathir na al-Imam al-Qurtubi. Huyo ni Umar. Ya Uthmani kaachwa, haja hata hata Uthmani. Mtu ambaye Uthmani bin Affan radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja riwaya kutoka kwa mwana Aisha radhiyallahu anha, asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume siku moja alisema fi haqq Uthman, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu almalaika. Hivi mimi sina sitastahyi, sitakuwa na aibu kwa mtu anayeonewa aibu ni malaika? Malaika walikuwa wakimuona Uthman wanasikia aibu, lakini Uthman huyu ukizisoma riwaya zake kwa marafidha utaona afadhali usingesoma au ujichimbie shimo ufe aibu. Watu hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawasifu katika Qur'an, laisi marafidha wangelisoma Qur'ani ingewatosha. Allah asemaje? Wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum biihsan, na waliowafuata hawa kwa wema radhiyallahu anhu, Allah kawaridhia. hii aya ingetosha hii moja tu, kwa sababu utamtaja aliyetangulia wa mwanzo alafu utamtaja Abubakar, utakuwa wewe udini hujui katika dini hii hata chembe moja. Wewe uwataje waliotangulia alafu eti Abubakari hayumo, uwataje Muhajiri alafu awe Umar hayumo wala Uthmani wala Abubakar, hii aya peke yake ingetosha. Allah asema radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Ushuhuda katika sura Tauba aya 100 kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawa ni watu Allah kawaridhia nao wamemridhia, kawaandalia pepo inayopita chini yake mito, na akasema huku ndiko kufaulu kuliko kukubwa. Leo aja mtu kama Al-Kulaini mwenye akimwita Abu Jafar asema inna shaykhaini Aba Bakar wa Umar faraka ad-dunya wa lam yatuba wa lam yadhkura ma sana'a bi amir al-mu'minin alayhi salam fa alayhima la'natullahi wal malaika wan nas ajma'in. Katika rawdatu al-Kafi ndio nani kwa 246. Al-Kulaini asema mashehe wawili Abu Bakar na Umar waliondoka duniani bado hawajatubia, na wala hawajataja kile walichokifanya kwa Amiri al-Mu'minin Ali radhiallahu anhu, ambao wao wakitakidi eti ni kuporwa madaraka. Kisha akasemaje? Fa alayhima la'natullah, la'na za Allah ziwaendee wao, wal malaika, na la'na za malaika, wan nas ajma'in, wan nas ajma'in, na la'na za watu wote. Labda nyie marafi ama sisi, ijilana za watu wote ziwaende marafi. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, hawa ndiyo marafidha ambao baadhi ya watu mpaka leo hii wanawatukuza. Haya ndiyo maneno yao kupitia kwenye vitabu vyao. Sikiliza baadhi ya maneno kidogo tu kisha tumalizie na maneno haya. A'imma tustalaf, vipi waliwahukumu marafidha? Je, walimfuata Imam Malik au wao wasemaje kuhusu marafidha? Kimaliza kauli hizi basi nimemaliza. Kwa kwanza, al-Imam al-Muhaqqiq Abu Abdullah Abu Abdurrahman Aba Butain aliyekufa mwaka 1282 Hijria asemaje? أسمى ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان كتك وكتوكي هو يعني ليس أنت أتسمى كوس مرافضة كتك وكتوته كتك زمهيزي إنهم معذورون ومن واتوا في العذر في سبهم الشيخين كتك كتك نقواه مشيخ وويلي أبو بكر نعمر وعائشة كذلك نعائشة لأنهم جهال kwa sababu ni majahil mukallidun, ni watu wenye kufuata fuata. Atakayesema hivyo la ankara alayhi al-khass wal-aam, angepingwa maneno yake hayo ni mtu mwenye elimu na mtu amiyu. Kama zama zetu hizi hivi, mashekhe wote wanaosimama hapa wanajozibainishwa marafidha, atatokea mtu hapa asema ani majahili au simini sijui, kwa basi wewe una matatizo wewe. Al-Allama al-Muhaqqiq Mula Ali al-Qari asema, ambaye huyu kafa mwaka 1114, qult wa hadha fi ghairi haqqi ar-rafida al-kharija fi zamanina fa innahum ya'taqiduna kufra akthar as-sahaba, marafida wanaitakidi ukafiri wa wengi katika masahaba, fadlan an sa'ir ahli as-sunnah wal-jamaa, kiasha wote katika ahli sunnati wal jamaa, fahum kafaratum bil ijma'i bila nizaa. Hivyo wao marafidha ndiyo makafiri kwa ijma' na hakuna mzozo katika hilo. Kamfata Maliki huyo. Mwingine nani? Allamatu al-Iraqi al-Jalil Mahmudu Shukri al-Alusiyu rahimahullahu ta'ala aliyekufa mwaka 1342 asema inna kufrahum ay arrafida, hakika ukafiri wao ashharu min kufri iblis, yani unafahamika sana na unaeleweka kuliko ukafiri wa iblis. Sawa marafidha, mashia, nikisema rafidha wewe fahamu ni mshia huyo. Ama talbis wanazozileta kutaja baadhi ya ayati zinazotaja ashia kwenye Qur'ani, hili ni jambo litakuja kubainishwa biidhnillahi ta'ala muda mwingine, mfano wa inna min shi'atihi la Ibrahim na nyinginezo. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi, ndio wanamupitia humo huja nyonge kabisa. Asema al-allama al-iraqi huyo, inna kufrahum ay ar-rafida mashia ashharu min kufri iblis wa bughdhuhum lis-sahaba radiyallahu anhum la yufihi tadlis wala talbis, chuki yao kwa masahaba haifichi ni talbis. Najua mtu anaweza kukufanyia talbis kidogo mpaka kila anachokisema ukaona ah, mbona kama mkweli. Lakini marafidha wakija sasa mahala ndio wanatanguliza at-taqiyya, wakishapata watu wawili watatu basi kulaani, kutukana wazi wazi, wewe utafahamu kwamba hawa si Waislamu kupitia maneno yao wenyewe. Hata wafanye tadlis wewe utafahamu, au wale talbis utafahamu vile vile. Al-Imam Ibn Kathir aliyokufa mwaka 744 asema wa man wasala minan nas ila hadha al-maqam, mtu atakayefikia hapa palipofikwa ni marafidha, faqad khala aribqat al-islam, huyo kashavua uislamu wake huyo. Imam Ibn Kathir analiona lile lile alolizungumza Imam Malik, wa kafara bi ijma' al-a'immat al-alam, na kakufuru huyo kwa ijma' ya maimamu. Wa kana iraqatu damihi ahalla min iraqati al-mudam, na akawa mtu huyu kumwagwa damu yake ni halali kuliko mtu mwenye kudumu kunywa pombe mathala. Na kwa sababu mtu anayedumu kunywa pombe haijakuja kwamba auliwe. Tayib, al-Imam al-Hafiz al-Muhaddith Abu Sa'd as-Sam'ani rahimahullahu ta'ala aliyekufa mwaka 562 asema wajtama'at al-a'imma 'ala takfir al-imamiyya, maimamu walikula ijma' kuwa kufurisha ash-shi'a ar-rafidha al-ja'fariyya al-imamiyya al-ithna 'ashariyya li'annahum ya'taqiduna tadlil as-sahaba, kwa sababu wao wanaitakidi upotevu kwa masahaba wa mtume. Wa yunkiruna ijma'ahum, na wanapinga ijma' ya masahaba. Wa yansibunahum ila ma yaliqu bihim, na wanasibisha masahaba na mambo ambayo hayo mambo ilikuwa yanastahiki yanasibishwe na wao. Hao marafidha wao ndio waambiwe wanafiki, wao ndio waambiwe makafiri, wao ndio walikuwa waambiwe hivyo marafidha, lakini mambo haya wanayapeleka masahaba. Al-Imam Abd al-Qahir al-Baghdadi aliyekufa mwaka 429 asema wa hadhihi al-firqatu laysat min firaq al-ummah al-muslimin, na hili pote hili la kirafidha sikatika mapote ya umma wa Waislamu. Ndio maana ndugu zangu wawili walivyokuja wakakariri kauli, si kwamba wametoa vitoni mwao, la, wana salaf katika hili. Wa ma ra'ayna wala sami'na binaw'in min al-kufr illa wajadna shu'batan minhu fi madhhab ar-rawafidh, asema hatujaona wala hatujasikia aina yoyote ya ukafiri isipokuwa tumeona sehemu katika madhehebu ya marafidha ipo. Al-Allama al-Mujahid Sulaiman bin Sahman aliyekufa mwaka 1349 asema min al-ma'lumi anna ar-rafidhata al-imamiyya عند جميع اهل السنه والجماعه ليسوا من اهل المله الاسلاميه, inavyofahamika kwa ahlus sunnah wal jamaa marafidha sikatika watu walio katika mila ya Kiislamu. Hayo ndiyo maneno ya salafuna salih, hayo ndiyo maneno ya wema wetu waliotangulia. Nikimalizia wa mwisho, علامة نجد الكبير محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ عليكم فما كيف موجم أتاتوا سنة طابة يا سيما فمن توقف في كفرهم والحالة هذه أتكى توقف أتكسم ممن توقف سوى كفرش لابدني وإسلام وارتاب في أوك ونمشاك تتكيله فهو جاهل كوني جاهل hana ajualo huyo katika hili. Fa huwa jahilun bihaqiqati ma ja'at bihi ar-rusul, huyo ni jahili wa uhakika wa yale yaliyokuja na manabii. Wa nazalat bihi al-kutub, na vitabu vikashuka kwa ajili yake. Faliraji'i dinahu qabla hulul ramsihi, na irudia aitafute dini yake kaipoteza wapi kabla hajafukiwa na mchanga. Eno makali sana. Kwa hivyo huo ndiyo msimamu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa kuhusiana na pote hili lililopotea la kirafidha ambalo linajinasibisha na Uislamu zuran wa kadhiban, kwa uongo, tena uongo wa wazi. Hakikatan ni mengi mno mno ambayo wanayakosea marafidha, ambayo ukiyazungumza leo hii kuhusiana na aqida, kuhusiana na fikhi, kuhusiana na tarikh, katika kila majali, basi inahitaji mihadhara yake chungu nzima. Tutosheke na hivi vipengele vitatu ambavyo tumevitaja. Biidhnillahi taala, tukipata wakati mwingine tutakuja kuanza kubainisha masala hayo, maana tumelipanga hili tuzunguke kama alivyozungumza shekhe wangu hapa. Nikomee hapa. Wa aqulu lakum wa jazakumullahu khairan.